akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur ostirala astebukaera honi begira jarriko gara ohi bezala eta asteburu untan izanen diren hitzordu zonbaitzu azpimarratuko ditugu eta lehenik erakusketa berezi baten inguruan mintzatu nahiko genuke gaur Irunen Martin Dozenean. Ba, erakusketa berezi bat, abiatuko baita bihar inauguratuko dute Jessica Martin da Silva irundarraren ba, erakusketa hain zuzen ere. Jessica Martin da Silva irundarrak 24 urte ditu eta 9 hilabete zituela garun paralisia diagnostikatu zioten. Horren ondorioz, zailtasunak ditu mugitzeko ez ezik hitz egiteko ere, baina bere barrenak ustutzeko bide bat aurkitu du arte marrazkilaritzan eta diseinu grafikoan. Eta aparteko lanak egiten dituela kontutan hartuta, Irungo udalak artista gazten lanak sustatzeko antolatu duen Gazte Artean Expo programaren urteko lehendabiziko erakusketa honek bere lanak bilduko ditu. Jessica Sweet Dream Martin izenarekin estreinatuko da bihar atxaldeko 6:30 Martin Dozenea Gaztelekuan erakusketa beraz. Programaren eramailea Garikoitz Murua dugu eta berauk esplikatu digun bezala jendea hau bete hortz geratuko da Jessicaren lanarekin. Entzun dezagun. Bueno, kasu hontan daukagu Jessicaren erakusketa, oso kasu berezia da, berak lan egiten du diseinu mundun, ikasketak egin ditu eta jarraitzen du diseinatzaile profesionala lan bezala lan egiteko. Eta, bueno, ikusi deguna da, bere lana oso txuguna dala, teknikoki ondo landuta dagola eta gero berak dituen mugarekin nola egin duen aurrera. Zergaitik, ze egiten dituen lanak demagune margoketa lanak oso garbiak dira, oso ondo landuak daude eta dena egiten du buruarekin. Bere mugak dituela hori da erabakarra daukena lan egiteko. Eta gero baita ere buruarekin egiten du diseinua tableta berezi baten gainean, edozein diseinatzaile bezala, baina bueno, ateratzen du aurrea. Oso interesgarria da eta aukera ukiko dugu berarekin tailer bat izatea, gaztek ikusi ezaten nola lan egiten duen, eta bueno, egongo da mugatua 10 pertsonentzat, zailtasunak izango ditugu komunikazioan, ordan bere ama edo bere aita egongo da gurekin, ordan bueno, prestatu behar dugu tailerra oso ongi. Hemen aurkezten diana dia, bere lan formato guztik, diala jantziak, berak eskuz margotutakoak, bueno, eskuz buruarekin margotutakoak, eta gero hainbat eta hainbat soporte erabiltzen dituenak, ba, jazgarriak dianak, eta bueno, hemen ikusgai egongo dianak. Iruzpalabaldiz aipatu duzu, eskuz baino buruz diseinatzen duela, buruz pentsatu behar delako, baino erabiltzen duen teknikagatik. Burua ere, erabiltzen du. Berez dauka espreski prestatutako elementu bat, buruan kokatzen duena, bertan jartzen du bere arkatza tabletan margotzeko, eta baita ere pintzela. Ordan nahi baldin batzue, YouTube-en dago bideo bat edo beste, berak nola lan egiten duen ikusi alizateko, eta bueno, hemen ikusiko ditugu argazki pare bat, non bere ikusten da nola daukan kokatuta buruan, ez dakit, kasko moduko, bueno, ez dakit, artefakto bat, eta horrekin lan egiten du. Egia esan, oso lan txukuna eta teknikoki oso ondo landua dago, orduan, balore handiko lana du, eta ikusteko modukoa, nik harrituta nago, egia esan. Eta, bueno, baita ere, aipatu nahi nuen bera daukala liburu bat, non aurkezten du bere esperientzia osoa, bere bizipen guztik, nola hasi zen jaiotzetikan, aurrera eginez eta gaur ba, bere diseinua iriki diola bide bat eta hori nahi duela bere lanbidea izatea, ezta? Oso interesgarria da liburu hau bera autoeditatuta dauke, eta bueno, nahi duenak hemen dago ikusgai, eskuragarri ere bai, baina behintzat aukera daukagu hemen ikusteko, irakurtzeko eta bar. Jessikaren erakusketa bihar atxaldeko zeiterdietan inauguratuko dute eta utxailaren bia bitarte izango da zabalik Martin Dozenian aste artetik larun batera, bostetatik bederatzietara. Eta aurreko erakusketetan bezala hamar lagunentzako doako tailer bat ere egingo da urtarrilaren 18an atxaldeko zeietatik zortziak bitarte. Zetasunak nahi badituzue irun.eus webgunera jotzean gomendatzen dizuegu. Eta Irunen ondoan dagoen Hondarribia herrian antzerkia izanen dugu igande honetan. Txalo produkzioakek Ergela izeneko antzerki obra estreinatuko du Hondarribiko itsasetxea auditoriumean iluntzeko 8:00. Komedia unetan Joseba Paulaza eta Sara Kozar ikusi ahal izango ditugu holtza gainean Begoña Bilbauren zuzendaritzapean. Kultur Alea. Bai, ezberdina entzatzen ez beti aldatzea disko batetik besteat, hori maite baitut aldaketa. Experimentazioak maite ditut, orduan da beste bat hemen oraingoan. Azkenan ziren amazazpigarren mendeko errantzarrak, euskal errantzarrak musikaturik, eta zen ziren kantu luzeak eta kontzeptu oso bat. Untan aldiz, kantu normalagoak dira, hortako ditut, xa normal, ze konzeptu bat da, historio bat kontatzen dut, baina kantu normalak dira, laburrak bat bestean dutik, simpleki. Basanoren adierazpenak jarri dizkizuegu orain, San Normal izeneko bere azken lanaren arira kontatu digunaren pasarte txiki bai jarri dizuegu, Sano Life, zuzenekoekin, segitzen baitu, Sano Life izenarekin ez da, eta jakizue, bihar berean ere, Ziburun ikusi ahal izango duzuela zuzenean, Ziburuko zokoako lokalean arituko baita iluntzeko 8:00 aurrera. Hauxe duzue, bere azken lanetik, bai jasotako piezetariko bat. Uste berrian. Badakizu hola dela, hola ta ez bestela, hola dela, dakizu hola ez dela, uste berrian bizi zirela. Estela, ora dela, dakizu ola estela, uste berrian bizi zirela. Ez naket xuxen itzela, egiten nuena etzela, patxua zela bihotzekua. Ez naket xuxen itzela, estela, ora dela, dakizu ola estela, uste berrian bizi zirela. Badakizu ola dela, ere giegiazko, ora ta ez estela, ora dela, ere giegiazko. Berri on zuri euskere berriz irri egin, sufritu, gozatu nahi duzu? Beken utxe egin dituzu? Ez kezka, bektxu saioa heldu da laster. Urtarrilaren 12an, 8 terditan, Baionako antzokian, bertsolari txapelketa nagusiko 8 finalistak berriz entzuteko parada duzu. Maiaren Lujanbio, Aitor Mendiruze, Sustrai Kolina, Amet Sarzaioz, Igor Elortza, Beñat Gaztelumendi, Aitor Sarriegi eta Unai Agirre, bertsulariek ikastoren alde saio berezia manen dute. Beraz, ez ahantz, urtarrilaren 12an, Baionako antzokian, 8 terditan duzu itzordua. Sarrerak eros elkardendan, zure tokiko ikastolan, edo erri urratxeko webgunean 10 €. Eta 12 urtetik behera 5 €. Pomodorok pailazo bilakatu nahi luke zirko batean. Bere historia kondatua da antzerki honetan. Screenman lehen aldiko euskaraz egokitua izan da. Screenman antzerkia, bideoa eta txontxongiloak. Urtarrialen 21an, 10 erditan, biltoki gelan, azkainen, 8 edo 5 €, xetasunak 06 35 16 25 81 deituz, edo aglo@sudpaysbasque.fr webgunean. Kultur Alea. Donibane Lohizunera begira jarriko gara orain, ostiraluntan estreinatuko baitute Txikikarrek Alten zeiarsoak izeneko erakusketa. Urtarrilaren 13tik otsailaren 4 ikusgai izanen da Donibane Lohizuneko Dukontenia etxean hain zuzen ere. Baina zer motatako erakusketa dugu Txikikarrek Alt? Aspaldi huntan egiten ari naizen argazki batena, argazki gintzatik ez dakit asko bena, bueno, makrofotografia deitzen da, dira detaile oso txikiak, eta hortaz da, eta ez da argazkitan, ez dakit pertsona baten burua, gorputza, peizai, edo ez dakit zer, realismo, horrek ez abstratoak dira nereak. Ez dakit berbada margolari frustratu ba naiz, ez dakit, eta gehiago margo izan litezken irudiak bilatzen ditut. Aluminiozko soporte batean inprimatutako 21 argazki ikusi ahal izanen dira, naturatik hartutako argazkiak? Natura baino gehiago da, bueno, naturako batzuk badira, bena da mundu industrial urbanizaturunek utzitizkun arrastro batzuk, kolpeak, kotxetan erdoila markak, kontenedoretako basuren zikinkeriak, gure, bueno, guk utzitako markak dira, gure zikinkeria diskretoak, nunbait. Mm-hmm. Bai. Bazeiar soak izenburupean Txikikarrek Alten erakusketa ostiralontan estreinatuko dute arratsaldeko 6 erdietan Dukontenia etxean. Urtarrilaren 26, 27 eta 28an musika txiroldia. Zer da? Zure taldea osatu eta berroita sortzi horrenez kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak Isoren Facebook orrialdean. Isoren desafioari erantzun. Urtarrilaren 26, 27 eta 28an musika txiroaldia. Jendeak. 9 kontakizun, irakurriak eta jokatuak. Idazlea, Daniel Landart. Irakurleak eta jokolariak. Peio Berrokorriguen. Bernadette Luro. Jon Itzaina. Armand Jaunarena. Pierre Lar. Eliana Mendiburu. La rondoko nagusi gaztearekin, tinki-tinki egin nahi nuke. Très bien! Urtarrilaren 21, lauak eterditan, Senperen, Lagaldea etxean, Amotze auzoan. Maixan! Maixan! Ninau! Erramun! Ez, erramun! Ez! Hik, besterik mediziduk! Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzulen eraldetik besterik zazte buruan batik aro, eta nahi duzun arte, aio. Zenak eskutitzi datzi zituen denik albide berbera zortzigarren zenbakia Babilonia abenida New Yorkeko violinista itxuak ustoko zuen Babilonia Neguko egungo gorrenak pasatzeko Emaztiarekin etortzia Gogoratzen dute nola gaursuak Egiten zituzten berarekin baltzia Kotsak desekretia barru. Bekuselia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, zinemaz hitz egiten hasten bara izan. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost, klon edo bost dantzeriztzen ez perfektuak behar. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.